Avui és 7 de gener de 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de divendres, una edició especial. I és que avui no hi som en directe, no, no. Avui fem pont i ens hem enregistrat, ens hem enllaunat, ens hem posat ben macos nosaltres en una llauneta. I ja hi som aquí per acompanyar-te des d'ara mateix i fins les 9 del matí. I ho fem en aquest primer dia, ja després de les festes. Ja hem acabat les festes nadalenques i ara arriba la Cuesta d'Enero. Una Cuesta d'Enero marcada per la congelació de sous de funcionaris i pensions contributives, per la pujada dels preus de la llum, del gas, per l'encariment dels transports públics. Però això sí, com a mínim, avui podem dir que comencen les rebaixes. Aquesta època de rebaixes que s'estableix entre el 7 de gener i el 6 de març. I precaucions que hem de prendre en època de rebaixes. Doncs bé, els productes rebaixats han de mostrar de manera clara la reducció i s'ha d'informar del preu normal o habitual del bé o servei i del preu reduït. Es pot substituir aquesta informació pel percentatge de reducció de preus en cada bé o servei. Els productes han de tenir les mateixes garanties que abans de les rebaixes. No es poden vendre com a productes rebaixats els deteriorats, els de baixa qualitat o els adquirits expressament per aquesta finalitat. I a més, els productes que es venen en períodes de rebaixes han d'haver estat a la venda anteriorment a l'inici de les rebaixes. Són algunes de les precaucions que heu de prendre si a partir d'avui aneu de compres i aprofiteu les rebaixes. I deixant de banda les rebaixes, en el dia d'avui, malgrat que estiguem enregistrats, tenim moltes coses per explicar-vos. Començarem, com és habitual, donant la benvinguda a l'Angie Morales, que ens portarà les efemèrides del dia d'avui, d'aquest 7 de gener de 2011. Després tindrem el Marc Mauri, que ens portarà la gent de Catalunya. L'Albert Rubí ens explicarà més cosetes sobre el món dels castellers. Recuperarem una nova cançó de música lliure de l'any passat. El Marc Mauri ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem fent un repàs de les notícies més destacades del 2010. Tot això fins que siguin les 9 del matí aquí a RKB en Línies Obertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto pagaría por ella? Solo usted puede proponerse tener una buena salud y nosotros en OCER le podemos ayudar. Ofrecemos un servicio para cada necesidad. Las mejores instalaciones para el mejor servicio. Dos piscinas, la más completa sala termal, todo tipo de actividades, más de 60 máquinas cardiovasculares, caminadoras, remos, simuladores de escalera elípticas y todo bajo la supervisión de personal altamente cualificado. Además, hacemos clases especiales para personas con fibromialgia, clases de aquagym, clases de ciclismo indoor. No lo dude. Lo primero, la salud. CER, Centro Acuático y de Fitness. Estamos en la calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Puede visitar nuestra página web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Avui enllaunats. Sí, avui toca... Així que no et preguntaré si els Reis es van portar bé, perquè no m'ho pots explicar. Encara no han arribat. No es pot saber encara. Quines coses són aquestes d'estar enllaunat a la ràdio? És estrany, eh? Sí, sí. Quina cosa més... Més curiosa, sí. Clar. Ha passat ja el Dia de Reis, però nosaltres en realitat no sabem si els Reis ens portaran carbó o ens portaran cosetes. A mi em sembla que una mica de tot. Una mica de tot, possiblement. Doncs amb l'Angie Morales fem, com és habitual, cada dia un repàs de les efemèrides del dia per saber què passava en un dia com avui, en un 7 de gener, en aquest cas del 1325. Mort Dionís I de Portugal, rei de Portugal, fundador de l'Ordre de Crist, i Alfons IV de Portugal accedeix al tron com a successor. 1502. Neix Hugo Boncompagny, que regna com a papa amb el nom de Gregori XIII. Viatgem fins al 1558. Les tropes franceses ocupen la ciutat de Calais, França, la darrera possessió continental anglesa, amb la qual cosa acaba definitivament la Guerra dels Cent Anys. En un dia com avui del 1610. Galileo Galilei descobreix els anomenats satèl·lits galileans de Júpiter, Io, Europa, Ganímides i Calist. 1899. Neix Francesc Poulenc, compositor i pianista francès, membre del grup Lexique. En un dia com avui del 1989. Mor Hirohito, emperador del Japó. I el 1998... Als Estats Units llança la sonda lunar Lunar Prospector. Un any més tard, el 1999... Als Estats Units comença el judici contra Bill Clinton, el primer que se celebra contra un president en 130 anys. És moment ara de fer un repàs d'allò que va ser portada tot just fa un any. L'onada de fred que congela Europa arriba avui a Catalunya. Pel que fa a la política catalana... Montilla vol unitat social davant la sentència del Tribunal Constitucional. I en l'àmbit internacional... Dinamarca allibera després de 20 dies de presó el director espanyol de Greenpeace. És moment ara de felicitar els famosos, de felicitar-los pel seu aniversari. Doncs sí, felicitem al cantautor nord-americà Kenny Loggins, de 63 anys. Hem de felicitar també a l'actriu nord-americana Ann Sheeran, de 62. 62 anys, que també fa l'actor nord-americà Steven Williams. Felicitem també el cantautor mexicà Juan Gabriel, de 61 anys. Nicolas Cage, actor i productor nord-americà, fa avui 47 anys. També fa avui anys el futbolista espanyol Julen Guerrero, de 37 anys. La primera persona nascuda en l'Atlàntida, avui també fa anys, que és Emilio Marcos Palma, de 33 anys. I finalment hem de felicitar al pilot britànic de Fórmula 1, Lewis Hamilton, de 26 anys. Doncs, ara que ja els hem felicitat a tots, és moment d'acomiadar-nos per aquest cap de setmana. T'esperem dilluns amb més i en directe. Sí, aquesta vegada sí, ja no estarem enllaunats. Perfecte. Que tinguis un bon cap de setmana. Bon cap de Adéu. Setmana. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Doncs encetem en aquest divendres ben especial, perquè és un divendres que estem de pont, estem enllaunats. I nosaltres som així, ho diem. Estem enllaunats. Estem gravats, sí. Encetem aquesta secció de l'Agenda Catalunya que ens porta cada setmana, cada divendres, el Marc Mauri. Bon dia, Marc. Hola, David. Molt bon dia. Què tal? Com estàs? Com s'han portat els Reis? Doncs força bé aquest any, força bé. Ets un mentider. Tot i que van venir una mica avançats. Ets un mentider. Per això sé que han anat bé. Ets un mentider. Ah, vale. Anava a dir ets un mentider perquè estem enregistrats. Aquesta setmana estem enregistrats. Però si ja sé els meus regals. Ah, ja els saps. Ja els sabia abans de Reis. Clar, perquè vas fer la carta. Vaig fer la carta i, bueno... I ja sabies el que t'havien de portar. I ja he parlat amb els Reis. Ah, molt bé, molt bé. Dilluns ja parlarem, a veure si és veritat. Si ha estat així o no. Doncs el Marc que ens porta cada setmana l'Agenda Catalunya. Aquesta setmana una agenda que no té gaire cosa, eh? Tot s'ha de dir. No. Perquè, clar, arriben les festes, les poblacions queden una mica parades a nivell de festes majors, perquè tenim festes populars nadalenques, i la veritat és que ara una mica el més destacat potser són les rebaixes. Doncs la veritat és que sí, però avui, no parlarem de rebaixes. No és tampoc el tot més... Tot i que, bueno, l'endemà de Reis no hi ha masses activitats així que puguem comentar com a populars tradicionals, però, bueno, alguna coseta hi ha. Alguna coseta encara queda. La majoria restes del Nadal. Sí, estem parlant d'allà al final de... diferents actes que es fan pel Nadal, no? De tota manera, abans d'entrar en matèria, el que sí que farem serà, com sempre, parlar també d'una altra tradició, com són els castells, com són els castellers, i per això parlem cada setmana amb l'Albert Rubí, que és el nostre casteller de capçalera, que és dels Capgrossos de Mataró, i aquí donem la benvinguda al programa una setmana més. Albert Rubí, molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com estem, Albert? Bé, molt bé, molt bé. Ja per les festes passades ja, i bé, ja encarant més o menys el gener normal, diguem, més tranquil. Ara allò que en diuen la cuesta d'enero. Sí, això és veritat. És el que toca ara. Sí. Doncs tenim amb nosaltres l'Albert Rubí, que cada setmana ens parla del món dels castells, dels castellers. I la setmana passada havíem estat parlant una mica de història dels castells. Avui reprenem també una miqueta la temàtica. Sí, a veure, acabarem una mica, tancarem el segle, diríem, d'aquest origen dels castells, que recordem que vam dir que va ser a Valls, amb les dues colles en aquella època dels pagesos i els menestrals, que sí. Diríem colla jove i colla vella. I bé, tot i així, per descomptat, a aquelles èpoques, al principi del XIX, hi havia moviment econòmic, social i bèl·lic, fins i tot, que per descomptat l'activitat castellera s'aturava. Per exemple, el 1808, el 1873 van haver-hi guerres, uh-huh. I això per descomptat l'activitat castellera es quedava tallada. Clar, i, evidentment. Tot i així, el 1819 es va alçar el primer castell d'avui, mm-hmm, sí. Que dius també entre període de guerres, no, però bé, els castells no s'aturaven. Mm-hmm, sí, continuava, bé, és una activitat més de la vida, de la vida diària. Mm-hmm. Llavors també no hi ha dubte que clar, a veure, les colles de Valls, a part d'actuar a Valls, doncs es desplaçaven a les comarques, diríem, a les veïnes. Mm-hmm. Per descomptat que contractades per festes majors i altres tipus de celebracions. Em comentaves? Tot i així, què volia dir? Que, per exemple, tot i que, en un cas, ara d'aquí un moment en parlarem, mm-hmm, del fet sí. De viatjar, d'aquest viatge que feien els castellers, un desplaçament relativament sovint era anar a Tarragona. De Valls a Tarragona? De Valls, que ara sembla, si no recordo malament, sembla que és un quart d'hora amb cotxe, sí. Aquella època devia ser un desplaçament dificultós. Sí, sí, sí. Però tot i així, ja dèiem, hi anaven bastant sovint, fins al punt que van aparèixer dues colles més de Tarragona, diríem, que en aquella època en deien els pagesos i els pescadors. A Valls era, recordem, pagesos i menestrals, en aquest cas a Tarragona van ser pagesos i pescadors. I tot i així, el curiós és que hi havia un gran número de gent de Valls, a part de la gent, òbviament, de Tarragona. Curiós, eh? Realment això, el que hem parlat a vegades, no, quan es crea una colla, hi ha gent de la ciutat, però bé, hi ha gent també que potser la crea i ve de fora. Sí, sí, sí, i tant. Així en plan molt ràpid, per no estendre-se gaire, Vilafranca encara es va tardar força. Tot i així, el que és molt curiós, el que ara és la Diada de Sant Fèlix, la Diada de Festa Major, sí. la ciutat convidava les dues colles vilafranquines. Mm-hmm. Perdó, ara ho he dit molt malament. les dues colles vallenques, vull dir, perdó. Sí. Vilafranca, aquella època, a principis mitjans del 19, no hi tenia colla, però tot i així hi havia l'activitat castellera i hi havia grans diades castelleres amb les dues colles vallenques. Mm-hmm, sí. I bé, això ja significava el gran, el que sempre s'ha dit de Vilafranca, que és la plaça més castellera. Així com el... Bé, potser una petita anècdota que dic que fins i tot en aquella època hi havia moltíssima rivalitat, que també havíem parlat. Sí, alguna vegada n'havíem comentat, sí. I tot i així hi havia grandíssima rivalitat que arribava a violència fins al punt que a Vilafranca van prohibir l'activitat castellera durant alguns anys. Es va prohibir l'activitat castellera, fins i tot. Seriosos, diríem, durant les actuacions a la festa major. Ostres, això vindria a ser una mica com la rivalitat del futbol en alguns casos. Sí, ara sí, mateix. Clar, en aquella època el futbol, clar, no existia. Clar, no existia. Ni, a Catalunya, a Espanya, no existia. I això suposo que també era un tipus d'activitat que a l'hora de distreure's i que allò que diem a vegades, no? El futbol treu tensió, però el castell potser amb menys dimensió, però potser sí que treia tensió més d'un. Sí, sí, clar. I quan es topava amb l'altre, doncs potser era els problemes, no?, que podien haver aquest tipus de violència. Mhm, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Avui dia això no passa, no? No, a veure, jo no sé que n'hi ha, ni els crits, ni males cares, i fins algun xiulet, però bé, ben poca gent, per sort, tothom va posant seny. Està bé, això. Em comentaves fora d'antena que en determinades èpoques, bé, era un fet destacat el fet que hi hagués colles que es poguessin desplaçar, perquè avui dia, Déu-n'hi-do, ens movem en cotxe, en autobús, però en altres èpoques no era tan fàcil. No, fins i tot el que dèiem, no? El viatge a Valls-Tarragona, que ara, si no recordo malament, no sé si un quart d'hora o així, com o molt, devia ser tot una excursió, segur. A més, el desplaçament es feien amb carro, fins i tot fins allò anava recollint la gent, clar, a part de la gent que venia, per exemple, de Valls, anant passant pels pobles que hi havia gent. Sí. Fins i tot algú potser reunia el dia abans els nens, per exemple, no? Déu-n'hi-do. Que formaven part de la colla, que, clar, aquella època no hi havia activitat familiar, no ho era fer castell. Mm-hmm, clar. Hi havia algú de família, però no hi havia potser 7, 8 o 5 o 6 persones d'una mateixa família. I fins al punt de que, per exemple, això que dèiem del transport amb carro. Sí. El que, per exemple, el 4 de 8, que popularment es diu carro gros, que no sé si ho havíem comentat mai. No, això no ho havíem comentat. No, doncs el carro gros i el 4 de 8, en llenguatge casteller, actualment també es diu, sí, carro gros. Doncs l'origen és que per portar la gent que es necessitava per fer un 4 de 8, es necessitava un carro gros. Ah, clar. Realment és allò. Jo personalment vaig conèixer aquesta dada fa ben poques setmanes, i, home, potser ho feia lògica, no? Sí, sí, clar. Carro gros, estava un carro gros per portar 20 i escaig o 30 persones a fer el 4 de 8, que aquella època, el que dèiem, no? El primer castell de 8 es va fer el 1819, hauria de ser molta gent. Sí, sí, sí. Un carro gros. Clar, és curiós saber això, l'origen de determinada terminologia que de vegades utilitzem sense saber ben bé per què. I en aquest cas aquí tenim l'origen, el fet d'utilitzar un carro per transportar la gent. Sí, sí, un carro gros. Clar, un carro gros. Devia ser una gran actuació, el carro devia ser més gran que suposo que sigui l'actuació que més petita. Curiós, curiós. No sé si tenim temps per una petita anècdota a nivell fins i tot mataroní. Sí, sí, sí. A veure, fa uns mesos volem saber quin va ser el primer cop que es van fer castells a Mataró. Sí. A veure, no era principi del 19, però era finals del 19, exactament el 1899, que van venir a Mataró, van venir els xiquets de Valls en aquella època, no se suposa que és el que dèiem la vella d'aquella, sí, època, dels dues colles, però clar, va venir amb tren. El que, jo no sé com s'ho haurien fer per anar de Valls a Mataró. No, sí, sé si van baixar primer a Tarragona, després agafar el tren a Tarragona, no ho sabem, o sigui, sabem que van venir tren, sí, i la curiositat és que van arribar a les 6 del matí, sí, els dos dies, clar, vull dir, no era aquí com ara que agafes, actues i te'n vas. Van estar dos dies, van fer dues o tres actuacions, i dormien Diríem en pallers, pallisses, magatzems i fins i tot algú deien que pel carrer, a les cròniques. Ostres! Vull dir, la gran diferència del moviment del que és anar a fer una actuació, del trasllat per anar a fer una actuació amb l'actualitat. Clar, avui dia és anar i tornar, i en aquella època era anar i fer un viatge, ben bé quedar-s'hi i estar-hi un parell de dies per poder fer tot el trajecte. Suposo que l'anada a Valls de Mataró, per exemple, hauria de ser ben bé potser un parell de dies. Clar, clar. No, realment curiositat aquella del gran canvi, diríem que hi ha hagut en aquest sentit, no? És curiós conèixer una mica l'origen de tot plegat. Moltes vegades no ens ho plantegem, com que hem conegut les coses molt més senzilles, no ens plantegem els esforços que feia la gent abans per poder fer això, per poder gaudir d'aquesta activitat. A més, una activitat que aquella època, el que dèiem, no, a veure, amateur, a veure, aquella època cobrava el cap de colla, li passaven el pagament i se suposa, més o menys, ja diríem fins i tot algun rebut de que es repartia pels membres, que suposa que els membres adults. També és un fet que hi ha alguns documents que ho confirmen, però n'hi ha d'altres que són més difusos, però sí, grans coses, diguem, grans canvis comparat amb l'actualitat, que porta una comptabilitat, que hi ha una persona presoreta, etcètera. Sí, sí, déu-n'hi-do. Doncs, Albert, ara sí que ho hem de deixar aquí, que hem de continuar amb la gent de Catalunya, amb el Marc Mauri. T'esperem la pròxima setmana amb més. Molt bé, moltíssimes gràcies. Que tinguis una bona setmana. Adéu. Igualment. Doncs ara sí, continuem amb el Marc Mauri i amb aquesta gent de Catalunya que ens porta amb propostes per fer activitats durant aquest cap de setmana, durant els pròxims dies, activitats amb arrel tradicional. Hola, Bait, sí, per aquí seguim. Doncs bé, si vols que podem començar parlant de pessebres vivents. Pessebres vivents? Sí, com per exemple el que tindrem a Pallejà fins al dia 9 de gener. Sí. Doncs a Pallejà, cada any hi representen el pessebre vivent, no? que és característic per l'entorn marcadament urbà, ja que representa pels carrers del poble al voltant de l'església. Així doncs, el tret diferencial és la particular escenografia portada a terme per cadascun dels participants, muntada i desmuntada a cada acte, i embellint aquells carrers per donar-los un aire idoni pel naixement de Jesús. Des d'aquell inici, amb tres escenes, on l'àngel treia el cap per la finestra de la rectoria i tant els béns com els camells eren de cartró, doncs tot va començar amb una iniciativa del grup de joves de la parròquia de Santa Eulàlia, que sempre se n'ha mantingut al capdavant, organitzant-ho com a una activitat paral·lela a les altres activitats del curs, i que a més els permetia finançar-se doncs, algunes de les sortides i excursions que feia aquest grup. Aviat, però, el pessebre vivent va anar creixent i de les tres escenes inicials van passar a les 22 actuals. I d'altra gent de dins i fora de la parròquia doncs, es van afegir en aquest pessebre vivent, de tal manera que actualment aquest pessebre compta amb el suport d'unes 150 persones entre els figurants, muntadors, col·laboradors i la comissió organitzadora. Déu-n'hi-do, sí que ha crescut. Ha crescut la cosa, sí. És un pessebre que és senzill, realitzat en pocs mitjans i en un entorn que no acompanya, però que gràcies a l'esforç de tots fa front als entrebancs i decora els espais de tal manera que la gent es sorprèn amb el que veu, no? Allà on mai s'ho hagués ni imaginat. És així com es defineix aquest pessebre des de dins, amb el cor d'una gent engrescada en la seva organització. Si algú vol veure la web d'aquesta gent que munta el pessebre vivent de Pallejà, doncs seria http://pessebrevivent.pallejà.blog.cat. Doncs allà podreu informar-vos una mica més d'aquest pessebre vivent. Ja sabeu, un pessebre vivent, tot i que les festes nadalenques ja les hem deixat enrere. Fins al dia 9 tenim. Però això sí, no deixem enrere del tot tot el que ve relacionat, en aquest cas des de la gent de Catalunya, amb el Nadal. No, perquè tenim un altre pessebre vivent a Cabrianes. Sí. Doncs aquest pessebre vivent aplega cada any doncs, un centenar de persones de les 300 que habiten a la població. És un pessebre que es munta a les cases més antigues del poble, aprofitant els racons més bonics i en el que s'hi podeu trobar, a part dels quadres típics de tot pessebre, alguns oficis antics, com el del ferrer, el terrissaire... I també hi ha una cosa que a mi m'ha agradat molt, no? Aquest pessebre ens permet fer un tastet d'embotits artesans, mató, poder fer un gotet de brou per passar el fred i per acabar una torrada amb botifarra i beguda. tu ja veig que no aniràs al pessebre de Pallejà, sinó que directament tires cap a Cabrianes, cap a Sallent. Sí, m'atrau més, no?, aquesta cosa així... amb una població mica de menjar, de 300 també. Habitants de, home, i els 300, deu 100 ser molt maco. Participen, ha de ser molt bonic, això. A més, amb un brou calent i això de la botifarra i la beguda, que la veritat és que... Atrau. Doncs a banda de pessebres vivents, també tenim una altra cosa que ens va comentar, per exemple, el dimarts passat, la Clara Mas, que és molt típic, molt nostrat, que són els pastorets. Els pastorets, i tant que sí. No parlem dels pastorets rock, del programa de TV3, no. No? Parlem dels pastorets, com per exemple el del Vendrell. Doncs aquests pastorets del Vendrell, un any més, es fa cada any, són una adaptació dels nostres pastorets, però en aquest cas de Josep Maria Folch i Torres, sí. No sé, aquest del Vendrell, i es representarà al Teatre Municipal Àngel Guimerà, anomenat anteriorment a les obres La Lira Vendrellenca. Això doncs, serà el Vendrell. Ja sabeu, una possibilitat de veure els pastorets doncs és anar-hi al Vendrell, i a més estan durant bastant temps. Sí, fins al dia 13 de febrer podem veure aquests pastorets al Vendrell. Déu-n'hi-do, tenim temps. Tenim temps encara i tant. I a banda de tot això, sí que tenim unes fires, oi? Sí, una sèrie de fires com per exemple a Piera, on hi tenim la Fira d'Artesans, que és una proposta que fan els artesans locals i que té lloc cada segon diumenge de mes de 10 a 6 de la tarda. Mm-hmm. Aquesta fira compta amb parades de manualitats, artesania, flors i ceràmica. L'objectiu d'aquesta fira és ampliar la presència d'expositors per donar impuls al conjunt del comerç de la localitat en general i a l'artesania en particular. Des de la regidoria del comerç de Piera, s'espera que la fira vagi creixent en productes i propostes any rere any per tal d'incrementar el nombre de visitants en les futures edicions. Perfecte, doncs aquesta és la Fira d'Artesans de Piera, que serà el pròxim diumenge, i també hi ha una altra fira per aquest diumenge. Sí, una fira, com per exemple la Fira del Trasto a Castellà del Vallès. Es fa a la plaça Major de la població i s'apleguen allà col·leccionistes, brocanters i antiquaris per oferir els seus productes. Constitueix una mostra singular on es poden adquirir tota mena d'antiguitats i estris vells que deleixen els aficionats a totes aquestes coses. També a tots aquells que vulguin desprendre's de trastos vells i no saben què fer-ne, doncs els poden vendre en aquests paradistes d'aquesta Fira del Trasto de Castellà del Vallès. Molt bé, doncs... Si teniu mobles, antiguitats, coses que no vulgueu fer, doncs allà a la Fira del Trasto ho podeu anar a vendre a Castellà del Vallès. Doncs perfecte, Marc Mauri. No marxis gaire lluny, perquè de seguida has de tornar amb l'agenda del Barcelona de Franc. I tant que sí. Però mira, ja que feies esment dels pastorets rock, amb els pastorets rock acabarem aquesta secció d'avui. Molt bé, em sembla molt bé. Va, escoltem la Masovera. I tant que sí. Fins ara. Fins ara. RKB 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Recordes aquestes cançons?

cardats. El teu somriure no desgrava, no hi estic interessat. Prendré abans que sigui tard. En suspensió de sentiments, un bròquer no pot ser valent. T'estimo un 36%. Un 36%. Un 36%. RKB, 106.9 FM. RKB, la ràdio que t'envolta. Hola, sóc Marc Rius, director de Salut i Empresa, i us recordo que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda, aquí, al 106.9 de l'FM, us proposem compartir 60 minuts per parlar de salut. A Salut i Empresa dediquem tot el nostre temps als professionals de la nostra sanitat, sempre al servei del ciutadà. Cada dia de 4 a 5 de la tarda a RKB i també a la seva disposició a salutiempresa@hotmail.com, una via de contacte per rebre opinions, comentaris i propostes i obsequiar amb regals als participants. Us esperem. RKB, la ràdio que t'envolta. Marc Mauri, bon dia de nou. Hola David, què tal? Doncs bé, aquí, enllaunats. Enllaunadets. Sí, està bé, així, enllaunats, sí. Ara que fa fred, estem aquí molt, molt juntets tots. Doncs el Marc Mauri ens porta, tot i estar enllaunats com cada dia, com és habitual, l'agenda del Barcelona de Franc, les propostes del Barcelona de Franc. Abans ens ha portat una mica l'agenda de Catalunya, aquesta agenda d'actes i de festivitats que hi ha arreu de Catalunya, i ara ens porta l'agenda de les activitats que podem fer de Franc a Barcelona. Sí, he treballat doble avui. Com tots els divendres. Com tots els divendres. Doncs bé, si vols, comencem. Avui tenim un passe d'una pel·lícula, una pel·lícula d'Emmanuel Uribe, que és una espanyola portuguesa francesa de 1991, El rei pasmado, a la Filmoteca a les 7:30 i costa 3 euros. La Filmoteca a l'Avinguda de Sarrià, número 33. Més propostes, coses, va. Més coses. Poesia, en aquest cas. La patilla i la visceralitat. Serà al Bar Macondo a les 9:30. És gratuït. El Bar Macondo, que queda al carrer de Conca, número 21. A la zona de Camp de l'Arpa, està això. I més coses. En aquest cas, teatre musical. Ah, mira, teatre musical. Sí. Companyia Anticuerpos. Serà el 23 Robadors a les 9:30 i costa 2 euros l'entrada. Home, 2 euros, baratet, baratet. Baratet, sí. El 23 Robadors al carrer d'en Robador, número 23. Això està molt a prop del Liceu. Quines altres propostes ens portes, Marc? Doncs mira, una jam de jazz amb Luca Tondena Quartet. Serà al Big Bang Bar a les 10:45. El Big Bang Bar, que queda corrent concretament al carrer Botella, número 7. Hem de dir que és gratuït, aquest concert. Perfecte. I per últim, la darrera de les propostes del dia d'avui? Més música, sí, pop-rock. Amb els grups Love, Miskin Soldiers, De La Rue Squad i Juego Sucio, i un últim grup que es diu X. Serà a la Salamandra, la sala 2, a les 10 del vespre, i és gratuït també. La sala Salamandra 2, que queda concretament a l'Hospitalet, a l'Avinguda del Carrilet, número 301. Sí, es pot arribar en metro baixant a l'Avinguda Carrilet. A la línia 1. Línia 1, correcte. Marc, que tinguis un bon cap de setmana. Igualment. I t'esperem dilluns, això sí, ja en directe. En directe, fins dilluns. Adéu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com. RKB, la web que t'envolta. Continuem amb línies obertes i tots els divendres, a aquestes hores, habitualment ens acompanya l'Enric Guilamany. Avui no serà amb nosaltres. Ell ens porta el repàs de l'actualitat de la setmana. Avui hem decidit fer un repàs del que va ser l'any 2010. Viatjarem en primer lloc fins al 12 de gener. Un 12 de gener que ens porta records tristos, i és que un devastador terratrèmol de 7,3 graus en l'escala de Richter va convertir en no res Haití. Un país sencer es va venir avall deixant milers de morts als carrers i sota les ruïnes. Les autoritats van comptabilitzar més de 230.000 morts, 250.000 ferits, dos terços de les infraestructures destruïdes i més d'un milió d'afectats. Les xifres ho diuen tot. I de la decepció i de la tristor, passem a l'alegria. I és que durant un mes Espanya es va paralitzar davant del televisor. Tant era que estiguéssim en ple mes de juny i que el termòmetre apretés, doncs, amb gorros, amb bufandes i amb samarretes, amb les colors de la selecció. Tot això es va convertir en la vestimenta oficial de milions de persones aficionades al futbol que durant 90 minuts van vibrar amb cada oportunitat, que patien amb cada ocasió de perill contrària i per un moment se sentien el jugador número 12 de la selecció. Finalment, en el Mundial celebrat a Sud-àfrica, Espanya va aconseguir la victòria. I ha estat el 2011, un any molt i molt marcat per l'aviació. A mitjans del mes d'abril, un núvol de cendra volcànica va portar de cap a les autoritats i ciutadans durant setmanes. El volcà, de nom impronunciable, més enllà de les fronteres d'Islàndia, Aleihefahainkonkul, una cosa així, havia entrat en erupció escopint lava i cendres contra el cel. El trànsit aeri es va paralitzar i la resta de mitjans de transport es van col·lapsar. Autobusos i trens sense seients lliures durant dies, cotxes de lloguer esgotats. Passar hores tirat a un aeroport es va convertir en una cosa habitual. Una altra de les notícies que va marcar l'any 2010 va ser el 29S. Tot el país estava cridat a la vaga general per protestar contra la reforma laboral aprovada pel govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Va arribar a l'anomenat dia D, marcat al calendari, el 29S. L'aturada va tenir lloc i 24 hores després es va produir un ball de xifres. Els sindicats parlaven d'un 70% dels treballadors que havien secundat la convocatòria. Davant les xifres del govern, que per boca del titular de la cartera de treball, Celestino Corbacho, assegurava que l'aturada havia tingut un seguiment desigual i moderat. Però no va ser això el que més va marcar aquesta jornada, sinó tots els disturbis que hi va haver, especialment a la ciutat de Barcelona. Una altra de les notícies que més ens ha impactat ha estat també un altre terratrèmol. Xile. Xile ha estat un dels focus d'actualitat més intensos. El terratrèmol que va patir el mes de febrer i la història dels miners sepultats a l'agost. Així ho han volgut. Un 2010 molt intens pels xilens que van començar l'any amb una tragèdia i el van acomiadar amb un autèntic miracle. Però si hi ha una cosa que ha estat notícia durant tot l'any 2010, ha estat l'atur. Un error en l'Institut Nacional d'Estadística va fer que les dades de l'atur es filtressin amb 3 dies d'antelació. La xifra resultava desalentadora. Quan l'atur semblava que ja havia batut tots els rècords que podia batre, una nova marca sortia a la llum. Un 20,05% de taxa d'atur, amb més de 4.600.000 persones sense feina, durant el primer trimestre de l'any. I ens van tenir el cor encongit durant 267 dies. Parlem d'Albert Vilalta i de Roque Pascual. Van passar gairebé tres quartes parts de l'any retinguts a Mauritània com a protagonistes involuntaris del segrestament més llarg viscut a la zona. La seva companya Alicia Gámez, alliberada el 10 de març, va tenir més sort i va poder tornar a casa molt abans. Els tres cooperants de l'ONG Acció Solidària van ser segrestats per Al-Qaeda al Magreb Islàmic el 29 de novembre de l'any 2009. I també ha estat un any complicat pel jutge Baltasar Garzón. Ha passat gairebé més temps als jutjats com a imputat que com a defensor de la llei. Tres fronts oberts té el jutge, suspeso del seu lloc a l'Audiència Nacional i cap d'ells encara no ha estat tancat. També ha estat un dels pitjors anys pels Estats Units. Fins a tres senyals d'alarma prèvies va desoir la patrullera BP abans que una de les seves bases, situades al Golf de Mèxic, patís una explosió que es va cobrar la vida d'11 persones i va provocar el desastre mediambiental més gran de la història dels Estats Units. Passava la nit del 20 d'abril. I el novembre ens portava la visita del Sant Pare. No va deixar satisfeta a tothom, va ser el 3 de novembre a Santiago i el 4 a Barcelona. També va ser notícia la remodelació del govern de Zapatero. Es preveia un simple canvi a la cartera de treball, però la sortida de Celestino Corbacho per l'entrant Valeriano Gómez no va ser l'únic. Zapatero va començar una remodelació profunda de l'executiu que va posar final a l'andadura de la Vega com a vicepresidenta i va atorgar plens poders al ministre de l'Interior, vicepresidència i portavocia del govern, Alberto Alfredo Pérez Rubalcaba. D'altra banda, en clau política també, Convergència i Unió va recuperar durant l'any 2010 el poder a Catalunya. Una altra de les notícies destacades del 2010 va ser la presidència espanyola de la Unió Europea. Una presidència de perfil baix, la de José Luis Rodríguez Zapatero, al front de la Unió Europea. L'entrada en vigor del Tractat de Lisboa, el desembre del 2009, li va restar poder a la presidència de torn. I pel que fa a les noves tecnologies, la revolució de 2010 té un nom: iPad, la tableta de Steve Jobs. També per primera vegada hem viscut un estat d'alarma. Ha estat durant l'any 2010. Els controladors aeris dels aeroports espanyols van abandonar els seus llocs el dia 3 de desembre. Es tractava d'un any de desinteressos, de trobades entre govern i sindicats que van acabar finalment en una vaga salvatge d'aquest col·lectiu que va afectar 600.000 persones, tot just a punt de començar el pont de la Constitució. I també ha estat l'any d'internet, l'any de Wikileaks. La revelació dels secrets d'estat dels Estats Units a través del portal Wikileaks està provocant una autèntica revolució mundial. I hem de recordar també la tragèdia a Alemanya de la Love Parade. Va ser el passat estiu, on nombrosos joves, durant la celebració de la festa de música electrònica Love Parade de la localitat alemanya de Duisburg, van perdre la vida. Concretament 19 persones, després que es formés un autèntic tap al túnel on se celebrava aquesta festa. Però l'any 2010 ens ha deixat també notícies més positives, com per exemple l'abolició de les curses de braus a Catalunya. Hem vist com Elawin dividia Espanya i el Marroc. un any en què Israel acabava amb les il·lusions de la Flotilla de la Llibertat. L'any va començar amb un gir inesperat en la investigació de l'incendi d'Horta de Sant Joan, quan es donava per fet que la causa del foc havia estat un llamp i es va detenir dos joves com a presumptes autors de l'incendi. També, un any que ens donava els primers vols comercials a l'aeroport de Lleida Alguaire, posant d'aquesta manera en marxa aquesta infraestructura ambiciosa i desitjada de les terres de Ponent. I el 2010 també ha comptat amb el vistiplau europeu a la continuïtat del canal Segarra-Garrigues. Lleida ha estat pionera a l'hora de prohibir el burca i el niqab als espais públics. I la Crònica Negra ha tingut aquest any en Olot el seu escenari central. Els seus sinistres protagonistes han estat un zelador del geriàtric La Caritat que va confessar haver mort a sang freda fins a 11 ancians emmetzinant-los amb líquids corrosius, un còctel de medicaments o sobredosi d'insulina. I un manobre aficionat a la cacera que va matar 4 persones a trets d'escopeta mogut per un desig de venjança. Més enllà, la gran nevada que va deixar a les fosques 450.000 abonats i la desaparició després de 70 anys d'història de Caixa Girona, engolida per la Caixa, han estat, sens dubte, les notícies més destacades de l'any a les comarques gironines. A Barcelona, els 36 municipis de l'àrea metropolitana disposen des de 2010 d'un govern supranacional gràcies a la nova llei que recupera una estructura suprimida fa més de 20 anys i que té l'objectiu de millorar l'eficiència i l'eficàcia administrativa. El 2010 també ha estat l'any del Sincrotró Alba, la inauguració del primer tram del quart cinturó o l'obertura del Tecnocampus Mataró com a instruments per al futur de l'economia catalana. Una economia marcada per l'impacte de la crisi en empreses importants com Sony, que ha tancat. La consulta de la Diagonal, els díptics del PP de Badalona, l'anul·lació de llicències a discoteques de l'Hospitalet o el projecte del macroprostíbul de Mataró han estat entre les polèmiques de l'any. No hem d'oblidar que 2010 ha estat l'any que hem dit adeu a la televisió analògica, una televisió que ha passat a la història amb la implantació de la televisió digital terrestre. I ha estat en 2010 que la llei del cinema ha vist la llum, un text que, entre altres aspectes, regularà el doblatge al català de films estrenats a Catalunya. La nova llei ha coincidit amb un bon any pel sector, que ha vist premiades produccions catalanes com Pa Negre, Herois i Elisa K. El 2010 ha estat històric pels castellers, que han rebut la declaració de patrimoni cultural immaterial de la humanitat. I en aquest 2010 han tingut lloc les primeres eleccions a l'Orfeó català, després del cas Millet, amb la victòria d'en Mariona Carulla. I no podem oblidar, per finalitzar, sens dubte, una de les que han estat les notícies més impactants d'aquest any 2010. I va ser la mort de forma violenta de 14 persones, de 12 persones, perdó, i 14 persones ferides durant la nit de Sant Joan en el balanç del tràgic atropellament d'un tren a Castelldefels. Aquestes només en són algunes de les notícies d'aquest any 2010. Algunes de molt significatives. I aquestes notícies que ens han acompanyat al llarg de l'any 2010, ho han fet també a través de la sintonia de Línies Obertes, un programa que també va encetar el 2010. I deixem el repàs de les notícies d'aquest any 2010 i ens acomiadem. Acomiadem aquesta edició d'avui de Línies Obertes, desitjant-vos que passeu un bon cap de setmana. Tornarem dilluns a partir de les 8 del matí aquí a la mateixa sintonia, la de la 106.9 de la freqüència modulada, RKB, en Línies Obertes. Ara de seguida us deixarem amb el Anzuelo i tots els companys de la Nora Nicòtera, que va al capdavant d'aquest programa que us acompanyarà ara de seguida. Salutacions del vostre amic David Morales. Que tingueu un bon cap de setmana.